यहूदी तो ये कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसरानी ये कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये सब उनकी मुंह की बनाई हुई बातें हैं। ये उन लोगों की सी बातें कर रहे हैं जो इनसे पहले काफिर हो चुके हैं। अल्लाह की मार हो इन पर, ये कहां औंधे बहके जा रहे हैं।